Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 20 d'abril de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la sintonia de RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ens atem aquest dimarts, dia 20 d'abril de 2010. I ho fem en una jornada com sempre, en la qual tenim moltes i moltes coses per explicar-vos i 2 hores pel davant per fer-nos companyia mútua a través de la ràdio. Ens atarem, com és habitual, amb les notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Alguna de positiva, també, Continuarem després de les notícies curioses, amb una connexió amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Avui ens acompanyarà als nostres estudis Arantxa Juan. Ens portarà les noves tecnologies. I per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, Envidiats, una secció dedicada als vídeos de YouTube, els més divertits de la xarxa. Ens els porta habitualment cada setmana el Marc Gómez Silvestre. Però com que ja sabeu que aquí els col·laboradors els agrada fer experiments, aquesta setmana el Marc i la Carla han decidit intercanviar-se les seccions. Ahir vam tenir el Marc Gómez Silvestre, que ens va portar Barcelona de Franc, i avui la Carla Garriga ens portarà l'Envidiats. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, en la segona hora, la Vanessa Leiva ens portarà Música Lliure, la secció dedicada a donar a conèixer grups que trien l'opció de posar a l'abast de tothom la seva música perquè la puguin descarregar de manera gratuïta a través de la xarxa. Tindrem també l'agenda del dia. Repàs a les efemèrides, els aniversaris, les necrològiques, repàs també els actes més interessants del dia i el que ens ofereixen a la televisió. I per finalitzar la primera hora tindrem amb nosaltres representants de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes en una secció que cada 2 setmanes dediquem a la defensa animal. Tot això fins les 9 del matí a RKB, Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Si t'inscrives en abril, te regalan la quota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramanet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. I arriba el moment de les notícies curioses, les notícies que ens sorprenen cada dia. I atenció, perquè continuen sortint temes, del cas Millet. I és que ara, curiosament, treballadors de l'Orfeó, català, diuen que no coneixen tres empreses que van cobrar gairebé 2 milions d'euros. El destí que es va declarar pel desemborsament va ser promocions i el muntatge d'equips. Només una de les firmes està vinculada a una altra que organitzava actes electorals per Convergència i Unió. Les administratives del Palau de la Música a l'Orfeó Català, que van comparèixer davant del jutge ahir, el jutge que investiga el saqueig de l'entitat, van declarar que no coneixien les empreses New Letter, Letter Graphic i Hispa Art, malgrat que van facturar gairebé 2 milions d'euros per difusió de promocions, enviament a bústies de correu i suposades instal·lacions d'equips audiovisuals. Déu-n'hi-do, No deixa de sorprendre's aquest cas cada dia. I una altra cosa que ens sorprèn és la icona que ha triat Espanya per l'Expo que se celebrarà a Xangai. És un projecte d'Isabel Cuixet. I és que han triat un nadó gegant. Sí, un nadó gegant. Surt una imatge al diari i surt la Isabel Cuixet posada dempeus. I podríem dir que el nadó fa 3 vegades ella, d'alçada. Es dirà Miguelín, farà 6 metres i mig... d'alçada, i és l'estrella del projecte de la Isabel Cuixet. És previsible que la imatge que milions de xinesos retinguin d'Espanya sigui aquest, el Miquelín, aquest nadó de 6 metres i mig que presidirà el pavelló nacional de l'Expo de Xangai. Serà, doncs, la idea que vol transmetre és transcendir els toros i el flamenc pels quals Espanya és coneguda pels xinesos, i potser per això Miguelín és ros i té els ulls blaus. O potser ha sortit de Amalgamated Dynamics, el taller nord-americà responsable dels personatges d'Alien vs. Predator o Starship Troopers. És un nadó mecanitzat que té 32 moviments, des d'un tímid braceig fins a un pestanyeig. Doncs la directora del projecte, Isabel Cuixet, va donar-lo a conèixer ahir a l'Institut Cervantes Pequinès, 10 dies abans de l'inici de l'exposició, que té lloc, com dèiem, a Xangai, i que utilitza com a lema Millor ciutat, millor vida. A la sala del pavelló que signa Cuixet es diu Hijos i dona la benvinguda amb el muntatge Origen de Vigas Luna i Ciudades de Basilio Martín Patino. Doncs bé, proposta curiosa la que es fa en aquesta Expo de Xangai. També ens agradaria saber què és el que costa. Clar, un nadó de 6 metres i mig articulat per l'Expo de Xangai, barato barato no deu ser. I en aquests moments de crisi... Ai... I parlem de diners, no deixem els diners, perquè és que ens arriba una campanya del BBVA que ens ha cridat l'atenció. I és que diu que captarà 1.000 milions, atenció, 1.000 milions, gràcies a Ana Rosa Quintana. Ja sabeu que hi ha una autèntica batalla en les quals estan embrancades les entitats financeres per captar liquiditat i, sobretot, robar clients a la competència. No només es juguen al camp dels dipòsits amb els interessos. I és que el BBVA va llançar ahir una campanya amb què, aprofitant la imatge de la presentadora Ana Rosa Quintana, preveu captar 1.000 milions d'euros en només 2 setmanes. El ganxo de la promoció és un joc de safates, tovalloles i espelmes fetes de bambú. Per aconseguir-les, s'han de portar al banc 3.500 euros i tenir-los immobilitzats durant 5 mesos. També es poden aportar 3.000 euros i comprar els articles amb una targeta de crèdit del banc. Si el client prefereix finançar-ho d'aquesta manera, el cost que li suposaran els interessos serà de 100 euros en 5 mesos, 20 euros al mes. Diu que el banc hi surt guanyant, ja que el preu dels productes al mercat seria de 300 euros. Sigui com sigui, el que és curiós és que la marca Ana Rosa Quintana sigui capaç de treure 1.000 milions d'euros. Un quart de 8 del matí i ara fem un petit al donar el camí i escoltem una miqueta de música. Si el CD no se'ns posa tonto, eh? Si toquem bé el botonet. Sentirem un tema de Diana King, Lies. Recorda que si vols participar en el programa, durant les seccions, si vols dir la teva, pots fer-ho. Trucant-nos per telèfon al 93 468 55 55. També pots participar en el programa a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net o bé pots entrar en el nostre Facebook, on pengem cada dia els nostres programes en format MP3. Pots sentir-los també online i ens pots deixar algun missatge al mur fent-te fan del programa. www.facebook.com/líniesobertes. You wanna girl, I do the rub-a-dub-dub. Short dress and long curly hair. Don't deny cause I saw you here. Me did dead when you give all the light. Me did dead when you look so sincere. Me did dead when you hold her toes and tell her everything that she want for you. Afternoon, you come around with the same old tune. Go on and on like say everything fine. When all the time me know say a lie, you did a lie. Me did dead when you give her the kiss. Me two eyes as me witness. Give me me keys and exit please. Your day's done so you better move.

La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto, El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuamos en directo en Líneas Abiertas, después de haber conectado con el Transmet, de haber conectado con el RAC y de haber echado un vistazo a la previsión meteorológica para el día de hoy. He escuchado un poquitín de música. Pues vamos ahora con la sección que nos ocupa todos los martes a estas horas. Como es habitual, ya está con nosotros la única colaboradora que ha conseguido dos órdenes de alejamiento consecutivas contra su sombra y la inhabilitación de un juez el mismo día. Arancha Juan, buenos días, ¿cómo estás? Veo que cada vez te enteras de más cosas de mi vida, David. Pues sí, claro. Es fácil. Pues estoy preocupadísima, que lo sepas. Hola a los oyentes también. Hola, David. Y no solo porque tengo la sensación de que mi sombra continúa siguiéndome, que eso ya es un tema que ya hablaremos, es que creo que no falta mucho para que nos quedemos todos sin trabajo. Oye, pero ¿qué dices? A ver, que RKB continúa emitiendo, ¿eh? Que aquí no hay ningún problema, todos nosotros seguimos, a ver, no digas eso. Yo creo que además la cosa tampoco está tan mal, ¿vale? Que estamos en crisis, pero al menos mientras yo esté aquí, Arancha, a ti no te va a faltar trabajo. Seguimos semana a semana al pie del cañón. Pues eso, David, por eso. Igual tú dentro de poco no estás aquí. ¿Cómo que yo dentro de poco no estoy aquí? Ni yo, ni ningún periodista. No te confíes, nos vigilan. ¿Cómo que nos vigilan? ¿Quién nos vigila? No, no sé qué insinúas, Arancha, pero me estás empezando a asustar, me estás dando miedo. ¿Me quieres explicar qué pasa? ¿Tienes nervioso? Es que tú estarías igual de paranoico que yo si hubieses llegado a tus manos esta información. En la Universidad de Tokio han inventado un robot capaz de detectar noticias en su entorno, contrastarlas y publicarlas. ¿Qué dices? ¿Qué va a ser de nosotros, David? ¿Eh? ¿Y los niños? Es que nadie va a pensar en los niños. A ver, cálmate, espera. Ay. Para empezar, tú no tienes hijos. Bueno, ¿y qué? Pero queda dramático, ¿no? Y segundo, por mucho que inventen, a ver, una máquina no puede suplantar a un profesional del periodismo. ¿Que no? Lleva batería de litio. ¿Tú llevas batería de litio? No, pues no, eso. Pero a ver, tampoco la necesito. Bueno, mira, te cuento, para que veas, para que seas consciente de lo que tenemos por delante. La última amenaza para el periodismo tradicional no es una nueva raza de carmeles marchantes a las que uno no pueda darles de comer después de las 12, ni llevarlas a Eurovisión, así escamparla. Proviene de la Universidad de Tokio, donde un equipo de investigadores ha logrado desarrollar un robot capaz de trabajar como el mejor de los plumillas. Detecta. ¿Ves? Habla mejor que yo. Detecta noticias. Bueno, japonés. Detecta noticias en su entorno. Se documenta en internet y las publica. Pero a ver. La verdad es que da que pensar esto, ¿eh? A ver, yo sabía que hace unos meses se diseñó un programa que, bueno, que era capaz de escribir crónicas deportivas. También. Pero esto parece más bien sacado de una novela de ciencia ficción. Totalmente. Oye, sí. ¿Ves? Pasan cosas raras. Pasan cosas raras, nos cambian las el músicas. El robot. Nos están vigilando. Totalmente de acuerdo contigo. Esto es más que una cosa de ciencia ficción, pero es que dicen los que lo han visto que el robot explora el entorno de manera completamente autónoma. O sea, dando vueltas en bici. Y hace fotos para informar de lo que encuentra. ¿Fotos? Sí, se nota que lo han diseñado japoneses. Además, si le quedan dudas, ¿cómo le van a dar un robot? Está capacitado para realizar preguntas a los testigos. ¿Cómo realizar preguntas sí, a los testigos? Sí, le sale un foco y todo a la cara del testigo. Y puede contrastar su información realizando búsquedas en internet. Vamos, que hace mejor su trabajo que la mayoría de los redactores de InterEconomía. Pero yo no me lo imagino rollo Pilar Rubio, ¿eh? No me lo imagino. He dicho periodista, no reportera. Ah, cierto. Pues eso, que mejor que los redactores de InterEconomía. Charancha, no es necesario que te metas con nuestros compañeros de InterEconomía, que además tenemos una compañera de InterEconomía aquí en el programa. He dicho algunos. Que tratan de hacer su trabajo y lo hacen lo mejor posible. He dicho algunos, además tienes razón, tratan. Serán los primeros en caer, que sanden un ojo. Que no es el único competidor que nos ha sabido, ¿eh? Ah, no, más todavía. No, espérate, claro, es que el que tú has dicho mismo, el software pues este... Sí, que ya con la cantidad de competencia que tenemos, cada año... Con la cantidad pues de periodistas que sale desde las facultades. Pues agárrate, porque también se ha desarrollado el programa de noticias virtuales News at 7, que emplea frases, imágenes y clips de vídeos que se encuentran en internet para crear algo parecido a un informativo con presentadores virtuales. ¡Virtuales! Pero a ver, no puede ser. No comen, no beben, David, no necesitan vacaciones, ni hacen huelga, como se entera Esperanza Aguirre. Bueno, vamos a calmarnos, a ver... Te iba a decir Esperanza y ahora. Esperanza, Arancha, por favor. Arancha, cálmate, Arancha. Iba a decirte una barbaridad. ¡Oye, José, hijo puta! Es que no me ha salido la voz de Esperanza Aguirre. Demasiado pronto todavía. Bueno, vamos a calmar. Me calmo. Vamos a respirar. Que seguro que no llega la sangre al río. Nosotros somos personas y siempre nos gustará la información, pues que nos la cuenten otras personas. Claro. ¿Y cómo sabes que no ha empezado ya? Porque a mí me parece muy sospechoso que Ana Blanco siga con el mismo corte de pelo después de 20 años. ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! Cierto. Pero no caeremos sin luchar, compañeros. Siempre nos quedarán los hackers y esta música que se ha puesto justo en este momento. Hombre, aquí nos has traído muchas noticias sobre hackers, pero no creo que pudiesen con un robot como este. Vamos, si finalmente nos roba el puesto de trabajo, pues está muy difícil, ¿eh? ¿Que no? Los hackers son la última esperanza. ¿Acaso no son ellos los que se meten en las cuentas de los grandes magnates para contarnos lo mucho que especulan? ¿Acaso no son ellos, otra vez esta música, los que cambiaron la tapete de las páginas de la presidencia europea por la de Mr. Bean? ¿Acaso apenas unas horas después de su salida al mercado en Estados Unidos no han pirateado el iPad? ¿Pero qué me dices? ¿Que acaso son las de que saliese a la venta y han pirateado el iPad? Justo, y si no me crees, justo. Justo. Parece José Bono. Justamente. Si no me crees, puedes comprobarlo tú mismo. La gesta puede verse en YouTube. No te creo. No, te creo. No te creo. Ahí había una cámara, ¿eh? Que sí, que te creo. Que es una carrera típica. A ver, cada vez que un gadget de moda sale al mercado... Espera. A ver, no te creo. No, que sí. Que te creo, Arancha. Vale. A ver, es una carrera típica, ¿sí? Pues no, cada vez que sale un gadget al mercado, pues alguien invierte todo su esfuerzo e imaginación en ser el primero en piratearlo. Ya le pasó al iPhone. Lo sé, y lo mismo ha sucedido con el iPad de Apple. El hacker que se hace llamar más que el nerd. El nerd. Explica, es que esas son así. Explica en su vídeo cómo hacer mediante la técnica conocida como Jailbreak, que es la que edita de Roma, pero en inglés, que el iPad soporte un número ilimitado de aplicaciones y no solo las compatibles disponibles en Apple Store. Ah, bueno, pues con esta noticia estarás más tranquila. Parece que por ahora ningún robot vendrá a robarte el puesto de trabajo mientras queden hackers. Estoy mucho más tranquila, ¿ves? Hasta la música se ha puesto más tranquila. Sí, hasta aquí meten un robot que lo suplante también. Ah, espérate, claro, le he ido yo mal. Tú me has dicho, mientras queden hackers. Y yo te digo, sí, hasta aquí meten un robot que lo sobrante. Pero sí, la verdad es que estoy más tranquila, David. Así que, como ya viene siendo tradición, para celebrarlo, voy a cerrar la sección con una noticia sobre 3D. Ah, pues mira, espera, que voy a ponerme las gafas. Ah, bueno, no, espera, que esto es la radio. Veo que ves Furia de Titanes. Sí. A ti también te ha afectado, pero no eres el único. Yo me pasé 3 días con un dolor de cabeza que... ¿Por el 3D? Claro, por la bazofia de película que era. Que me pasé todas las películas rezando a Zeus, por favor, que fulmine al protagonista. Y nada, me quité hasta las gafas para ver si en 2D mejoraba. ¿Y qué? Nada, igual de mala. Y encima borrosa, hasta vomité. Normal, hombre, ver una película 3D sin los filtros debe ser horrible. ¿Qué va? Si yo veo cine europeo, estoy inmunizada. Me mareé porque cogí el asiento con su round vibrating system de ese, que aquello era peor que el toro mecánico. Bueno, no sigas. A ver, ¿me vas a contar la noticia o te despido ya por hoy? Que no. Esta sección de nuevas tecnologías no va de cine, que no. La de cine la hace Rosa. Claro, Rosa, un saludo. No, no, seré breve, como decía Fidel Castro, como el guión de Furia de Titanes. Venga, va, ya, vale. Voy. Nintendo ha anunciado nueva versión para su portátil. Tú, pues si esto ya lo contaste. No, espérate. Otra, ¿más? Agárrate. Porque llega la nueva 3DS, la DS en 3 dimensiones. Anda. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 signos de exclamación. Según refieren los fabricantes, no sean necesarias las gafas 3D, que es un alivio, para la representación de las imágenes. Estará en el mercado un poco después del mes de marzo de 2011, más o menos han calculado que cuando ya hayamos aburrido la que han sacado este año. Os recuerdo que en chocolate y en fresa, para los que quieran regalármela, y sin asiento Dolby Surround Vibrating System ni nada. Anda, vete por donde has venido, que hoy Dolby Surround Vibrating System no, pero una trampilla como la del señor Vance sí que se ha echado de menos, ¿eh? Sí, hasta la semana que viene, Arancha Joan. Bueno, eso será si los robots lo permiten. Nos tienen vigilados, seguro. Fíjate, tú vigila tu sombra. Yo vigilaré mi sombra. Yo ya he pedido que me la alejen. Yo de momento voy a pedir que nos retiren los ordenadores que tenemos aquí en el estudio. Un poco de miedo me está. A mí también. Esto, este programa lo hacemos de noche y yo no vengo, ¿eh? Porque tú has visto que ha empezado a cambiar la música el solo. Así que yo creo que esto ya algo de inteligencia de esa tiene. O no. O no, mejor. Hasta bueno, la semana que viene, Arancha. Adiós. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. En 3 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. I anem d'un ros a una rosa. I és que, ja us hem explicat, vam fer intercanvi de seccions, experiments que fan aquí els companys de la ràdio. Això és com el cole, David. Sí, sí, sí, feu intercanvis. I quina veu més fina que tinc, no?, per Sant Marc. Sí, una mica. És que m'he menjat molts ous aquest cap de setmana. Garriga, Garriga. I se m'ha afinat. Tenim aquí la Carla Garriga amb nosaltres. A més, l'accent de Lleida, al Marc, no li surt tan bé com a tu. No, ho vaig escoltar, Ho vas escoltar? Sí, ho vaig escoltar. Ho va fer bé? Sí, però clar, aquest accent... Aquest no li surt. No. Ja haurem d'ensenyar bé. Doncs tenim amb nosaltres a la Carla Garriga, que aquesta setmana ens porta l'envidiat. Aquesta setmana... una cosa diferent, oi? Sí. Bueno. Així feu una mica de tot aquí en el programa. Ho intentarem. I començarem amb aquella secció que fa en Marc, que avui la faré jo, que és de felicitar a un amic. Ah, molt bé. I a qui felicitem avui? Doncs, si el guió l'hagués fet jo, hagués felicitat a la Montse Ruiz. Montse Ruiz? Sí, que és una amiga meva. Ah, Montse, moltes felicitats. Però com el guió l'ha fet en Marc... Doncs mira, si la comencés jo, felicitaria l'Antònia Belmonte, que veus? És el seu aniversari, també. Felicitats, Antònia. Clar, veus? Doncs el Marc no. El Marc no. El Marc felicitaria a la seva amiga Carmen Electra. Ostres, és que el Marc té ja uns amics ja de més nivell, eh? Se codea con... Doncs la Carmen Electra només en fa 33, l'edat de Crist. Ah, joveneta. Sí. Escolta, que a mi em falten 2 anys, pels 33. Bueno, és joveneta, però ha arribat molt lluny ja, és actriu, model... I per felicitar-la li posarem la seva nova forma d'explotar-se. La seva nova forma d'explotar-se? I no parlem de les pel·lis porno que ha fet. Bueno. Sinó del seu debut com a cantant amb el grup Pussycat Dolls. I could see a world of distinction, a real big splendor. Let me get right to Un portento de dona, eh? És un portento. Déu-n'hi-do. I és que avui que no està en Marc, et porto una secció d'allò més didàctica. Didàctica? Didàctica. Didàctica, l'envidiats didàctic. Allò que no fa en Marc, ho faré jo. Mira, David, com aquest curs gratuït, el que s'ha apuntat al Marc, la Vanessa Leiva i el teu cobayo. Ah, sí? Sí. L'Alexander. Es diu Alexander? Alexander, sí, un d'ells. Mira, com el meu nòvio. El meu nòvio té nom de cobayo. També tinc una que es diu Nina. Una cobaya. Com una que anuncia uns productes d'un supermercat. Per exemple. I una altra que es diu Vallita. Aquesta ja no... Vallita? Vallita. De cobayita. Cobayita, clar. Ah, mira. Ah. Doncs el curs és English with Carmen Hornillos. English with Carmen Hornillos. Sí. Un curs d'anglès imperdible, és a dir, que no es perd. Sí. Escoltem com pronuncia correctament la senyora Carmen Hornillos, Britney Spears, Kylie Minogue i Hollywood. Y hablamos ahora de Kylie Minogue. No tengo este tema por aquí, ¿eh? Este no, y ahora pasamos. Vamos a dar un repaso a todos esos ilustres invitados de la galaxia de Hollywood. La pareja se instaló en Pune a principios de octubre para rodar A Mid Hair. Ya saben, el film que cuenta la historia de Daniel Pearl, Justin Timberlake, que es un ex de Britney Spears. Ha comprado el vestido que se subastaba de Andre Hepburn. Winnie Paltrow ha conseguido su visita en nuestro país porque también tenemos una noticia de Britney Spears. Kate Urban y Torna se instalaron cada uno en una webcam. Y hablamos ahora de una mujer. Webcam. Ella y su marido, el director de cine Ruchi. Este hombre seduce a Winnie Paltrow. Scary Movie. Kylie Minogue. Hollywood. Andre Hepburn, Ruchi, Britney Spears sin sexo, Britney Spears desnuda, una Britney Spears que no aprende. Li posa ganes, David. Sí, sí. Ganes ni posa la pobra Hornillos. Kylie Minogue. Kylie Minogue, Hollywood. És que és de Marbella l'accent, sí, aquest, és marbellí. Sí, sí. Segur que van a una d'aquestes acadèmies que de repent van tancar. Segur. I es va quedar a la primera setmana de curs. Segur, clar, pobre. Si és que l'Hornillo sí que en sap de coses sobre la vida. No entenc com hi pot caber tant de coneixement una dona tan petita. És com la meva tieta, és tan baixeta i tantes coses que sap fer, diuen. Sí? Sí, sí. Ostres. Per cert, saps qui és un gran fan de Kylie Minogue? Qui és un gran fan de Kylie Minogue? I no és l'Hornillo. I no és l'Hornillo. I tampoc aquella que t'agrada tant, l'Agustina, la nostra Agustina. L'Agustina tampoc no ho és. No, la Belén Esteban. Belén Esteban. La princesa del pueblo. Oi, oi, oi, Carlos Blasco. Ja ho saps, que la teva estimada Belén és fan de Kylie Minogue. Doncs, si voleu escoltar com la Belén Esteban canta com Kylie Minogue, el seu hit In Your Eyes... Sí... Allà va, perquè no entenc com aquesta dona va acabar amb un torero. Poden haver guanyat Operació Triunfo 1. Són així. Uf. Podia haver dit que sona així de bé, no? Sí. Però no. Uf. Uf. És igual. Traiem això. M'està destrossant aquesta cançó. Sí, sí, però si hagués dit que són així de bé, hagués fet un bulo com aquell del Ricky Martin, l'armari, la... Ui, ui, ui, ui, que entrem ja per uns temes amb la melmelada, sí, o el foie gras. Sí, si haguéssim creat un bulo aquí a l'Envidiats, que no. Perquè què va ser, melmelada o foie gras? Hi havia les dues versions, eh? Home, jo hagués preferit una mica de foie gras, però... Clar... Els gossos que prefereixen, la melmelada o el foie gras? I les cobaies? No, ni una cosa ni l'altra. Les cobaies només mengen coses verds. Coses verds? Enciam i coses d'aquestes. Són avorrides com jo. Una mica, sí, amanidetes. Sí. Doncs total, que a l'Esteban sí que li falta el curs de l'Hornillos. Sí. L'hauríem d'apuntar al English with Carmen Hornillos. Sí. Perquè el seu anglès de Sant Blas és pitjor que el d'en Marc. Que si escoltéssiu en Marc parlant anglès... Hosti... L'Hornillos, ja el seu... Ara ja estem començant aquí en el programa a parlar malament dels companys. No, no, no, el Marc té un anglès que si s'hi posa ho fa bé. Però aviam, un altre famós que s'apunta al carro del mundo de la canción. Sí? És... Jesulín? Jesús Vázquez? Posa'l, posa'l. El poso. Posa'l i aviam si la gent sap qui és. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Sí, sí, ya sé quién es, ¿eh? ¿Usaps? Sí. ¿Qui és? Antonio Banderas. Pobre, no sap parlar i mira lo bé que canta. Sí, mira. És fantàstic aquest home. Parlant no. Però cantar. Home, ja fa anys va fer també un duet, si no recordo malament, amb l'Anna Belén. Ah, sí? Sí. Deu fer molts anys. Uns quants. Tu eres molt jove en aquella època. Oi? Molt, molt. Doncs va, saps que l'Envidiats té un correu electrònic, no? Ui, ui, que se'ns trenca tot, eh? Aquí. És que, clar... Vanessa, què estàs tocant, Vanessa? Va, para. Ja s'ha carregat. Ja s'ha carregat. Que hi ha una porta. Sí. Obres i passes el vidre, no cal que el toquem. Exacte, eh? És que ja estem. És que, de veritat... Sempre igual, sempre igual. Ai, no guanyem per vidres en aquesta casa. Doncs, David, igual que la meva secció, que és Barcelona de Franc, té un mail, que és barcelonadefranc@gmail.com, l'Envidiats també. Oh! I aquesta setmana es veu que en Marc ha estat col·lapsadíssim amb els correus electrònics que ha rebut. I a petició popular... Sí? Tenim l'àvia maquinera. L'àvia maquinera? Directament des de Canet de Mar. Sí? Ens la poses? Oh, i tant! Per tots aquells que ens l'han demanat. I tant! Escolteu. I finalment, el número 1, el millor dels millors, la superàvia DJ. La Teresa té 79 anys i viu a Barcelona. Tota la vida li ha agradat la música de tota mena. M'agrada el house, sobretot el house primitiu, o sigui, el Chicago house, la música chill out, saps? Així, i tinc una cosa del Jeff Mills que... Hòstia! Hòstia! El Jeff Mills, hòstia! Chumba, chumba. Que gran que seria tenir una iaia així. Maquinera, sí, tant. És com la iaia del festival aquest que es fa aquí a Barcelona. Que sempre hi ha una iaia de 70 anys. Sí. Que hi va. Sí. I cada any li fan el reportatge a la mateixa iaia. És veritat. Doncs bé, aquesta iaia segur que Ximo Bayo la visita a la residència, si és que està a la residència. Perquè jo crec que en aquest moment deu estar algun After Hours de Barcelona. És possible. Fent el xumba-xumba. I aposto el que sigui, que ben aviat aquesta iaia escoltarà temes tan profuns com aquests. Després del trans, el techno house, l'era del videoart arriba. Cristina Rapado. Cristina Rapado. Voy a ser mamá i tenim un convidat avui. Ui. Ens la presenta Ángel Martín. Ángel Martín. ¿Qué hizo Cristina Rapado en el plató de Sálvame? ¿Ángel? Pues se puso a cantar como solo Cristina Rapado sabe hacerlo. ¿Qué? Sí, se puso a cantar mal, vamos, mira. Sí, voy a ser mamá. No quiero abortar, rechazo la espiral. Tiene derecho a vivir. Fa por. Autèntica por. Fa por, le llamaré Lucifer. Ostres. L'ensenyaré a criticar. La Cristina Rapado canta així, de malament. Així. Jo així. Com que no em posicionaré ni políticament ni futbolísticament, però ànims Pep, per avui, canta així i deixem-ho i ja està. Però no sé si se li dona millor a la Veneno, eh? No sé si hauria de ser... No sé què dir-te, eh? A ella sí que le meten de todo menos miedo. Mireu, mireu. Vamos, vamos. Citas célebres. Prefiero un albañil, pobre, con buen cuerpo y un cuba libre, que me rellene como una empanadilla. Prefiero un albañil, pobre, con buen cuerpo y un cuba libre, que me rellene como una empanadilla. Pues claro. Prefiero un albañil, pobre, con buen cuerpo y un cuba libre, que me rellene como una empanadilla. La Veneno. Poesía, eres tú. Frases cèlebres. Sí, sí, frases cèlebres. D'aquestes que els meus fills estudiaran a la classe de literatura castellana. Espero que no. Però tan cèlebres són els concursos de Call TV dels matins, nocturns o del Canal 24. De qualsevol hora. És igual. Teleconcurs, teletimo, digue-li com vulguis. I això és el que es pregunten a l'APM. A veure si a tu et surten els números, David. 50 més 10 més 20 més... Bueno, escolta-ho. I per fi, el número 1, el millor dels millors, un concurs que és un frau. Lince. Lince, muy, muy bien, estrella. A ver cuánto has ganado. Gracias. Vamos a ver, aquí tenemos 50, 30, 40 y otros 50... Te has ganado 50 euros. ¿No es posible? Apa, ya está. 50, 30, 40 y otros 50. Te has ganado 50 euros. A mi em surten sense tanta. A mi també. Hola. Jo ara estava fent així amb els dits dissimuladament perquè no em vegessis. Bueno, nos tenemos que despedir. Os están estafando. Son unos ladrones. Alguna pregunta més? Com t'has quedat? Blanc. És molt fort. A veure, aquesta noia no sap sumar o són uns estafadors? És rosa natural. Sí, segur que li portava els contes corrents al Julián Muñoz. És possible, sí, segur. I a mi? Perquè, clar, jo també penso que en tinc 170 i n'acabo tenint 50. Clar, però a mi això em passa habitualment a final de mes, eh? Jo començo a mirar el compte bancari, sumo, i sempre em surt menys del que jo esperava. Però això ens passa a tots, David. Saps què? Bueno, no criticarem, vale? No criticarem, no. Però... Però en Marc Gómez Silvestre, que el podeu agregar al Facebook, que estarà molt content de que l'agregueu al Facebook, també ha fet un Call TV. Ja ho sabia. Tu sabies? Saps que jo l'havia vist alguna vegada abans de començar l'Envidiats? Sí o no? Sí. I quan el vaig veure en persona, que vam fer l'entrevista abans de començar Línies Obertes, vaig pensar, ostres, jo aquest noi em sona d'haver-lo vist en un Call TV, sí, sí. És el de quatre letres. Sí, exacte. Però segur que en Marc sabia sumar. Podem dir fins i tot, jo crec que era Canal 25, televisió. Ah, sí? Canal 25 o Canal Català? Era d'aquests que vomitava també durant el programa? Em sembla que no. Però ho heu vist o no? Sí, home, aquella, jo he vist el vídeo aquell, sí. Diu que li havia vingut la regla i per això va vomitar. Bé. Ja en parlarem un altre dia, a no Barcelona sé, de Franc. No puc dir la veritat, com que no he tingut mai la regla, no sé els símptomes, no els conec de prop. Pregunta-li. Vanessa Leiva. Vanessa Leiva, no sé, que la Garriga et vol fer una pregunta. Apropa't per aquí, vine. Tu, vine. Vine un momentet cap aquí. Tu vomites quan tens la regla? Home, no habitualment. No habitualment. Podria ser un símptoma, però no sé, no habitualment. Però jo crec que més que la regla li va marejar els números aquests del Call TV. Deu ser això, clar, eh? Perquè 50 més 40 més 30 més 10 més 50... 50. Carla Garriga, moltes gràcies per haver-nos portat l'Envidiats. I com que el Marc sempre ens deixa amb una cançó de Roser... Tenim avui una molt adient per finalitzar. Vale, però a mi m'apagues els cascs i jo surto. Xumba. Espera. Per animar per aquesta nit, l'himne del Barça, cantat per la Roser. Ah, doncs em quedo. Et quedes? Sí. Doncs... Fins que s'acabi. Et pots quedar aquí, però nosaltres anirem a informatius de seguida. Ah, així que ens acomiadem. Fins dilluns. Fins falten dilluns. 6 dies només. Que tinguis un bon dia i que et regalin moltes roses i molts llibres. Aviam si és veritat. Adéu, que adéu, rica. Adéu, bon dia. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 12 graus, a Tarragona 11, 12 també a Girona i 7 a Lleida. I comencem, com cada dia, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha aquesta hora, destaquem la A2 a la zona de Pallejà fins a enllaçar amb el cinturó de litoral ben aturada i més endavant a Cornellà, el mateix cinturó de litoral, i la B23 entre Molins de Rei i la zona de Sant Feliu fins a l'enllaç amb el que és la 2 i més endavant a l'altura d'Esplugues fins Diagonal. També a totes dues rondes de Barcelona hi ha trams de retenció ara en tots dos sentits de la marxa i la C58 a l'inici de sortida i la zona de Montcada planíssima sentit cap a Barcelona. Dimarts 20 d'abril, Europa reobrirà avui part de l'espai aeri tancat durant els últims dies. Els avions podran volar en zones on hi ha cendres si no representa cap perill per la seguretat. Les companyies estan satisfetes que se suavitzin les restriccions que, segons diuen, els han provocat pèrdues milionàries. Els aeroports alemanys ja han començat a operar alguns vols a baixa altura. Està previst que els britànics vagin obrint també al llarg del dia, començant pel nord. A França s'establiran corredors interns i s'espera que aquest matí ja funcionin els aeroports de París. El ministre de Treball, Celestino Corbacho, creu que l'acord sobre la reforma laboral podria endarrerir-se fins al maig. Corbacho ha tret importància a aquest retard i ha reiterat que cal tancar la reforma abans que acabi la presidència espanyola de la Unió Europea el pròxim mes de juny. Un dels tres advocats de presos a Terres detinguts la setmana passada hauria aconsellat a l'organització terrorista atemptar contra el president del PNB, Íñigo Urkullu, mitjançant una carta. Precisament el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha dictat presó per 5 d'aquests 10 detinguts a Euskadi. Els acusa d'integració en organització terrorista. L'actriu Mercè Aranaga i l'artista Eugènia Balcells rebran el Premi Nacional de Teatre i d'Arts Visuals, respectivament. Mercè Aranaga se la reconeix pel seu paper a l'obra Mort de Dama i Eugènia Balcells pel seu muntatge audiovisual Freqüències. Els Premis Nacionals s'entregaran el pròxim 3 de juliol al Palau de la Generalitat. La setmana que ve, Nova York obrirà la tercera exposició dedicada a Pablo Picasso. A les dues mostres obertes fins ara s'hi afegeix el Metropolitan Museum, que exposarà totes les peces que té del pintor malagueny, més de 300 obres. Aquesta del Metropolitan és una de les col·leccions de Pablo Picasso més importants del món. Catalunya Informació. En esports, el Barça disputa avui l'anada de les semifinals de la Champions al camp de l'Inter de Milà. Guardiola no vol que el llarg viatge en autocar ni el cansament siguin excuses. Guardiola ha elogiat l'Inter i el seu tècnic, José Mourinho, que assegura que el seu equip està millor que el novembre i que no plantejarà un marcatge especial a Leo Messi. L'anul·lació dels vols ha provocat que ahir al vespre uns 350 aficionats del Barça sortissin en autocars des de Barcelona. També es desplaçaran en cotxes particulars. I Rafa Nadal no disputarà el godó de tennis per problemes al genoll després de guanyar el torneig de Monte Carlo. Avui, debut dels catalans Robredo, Martín i Montañés. I el temps avui s'espera que domini el sol amb temperatures en ascens i amb valors que podran superar els 20 graus a la tarda en molts indrets. De cara al vespre augmentaran els núvols prims des del sud del país i a diferència d'ahir no s'esperen nuvolades de tarda. Si n'hi ha, seran molt aïllades i al Pirineu. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Club Extreme FM. RKP te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Minuts passen de les 8 del matí i encetem aquesta segona hora de Línies Obertes. Com és habitual, amb les nostres línies obertes. 93 468 55 55, si voleu participar, si voleu dir la vostra en el programa, també al nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I si voleu participar a través del Facebook, també tenim un Facebook on us podeu fer admiradors del programa, fans. I podeu deixar-nos els vostres comentaris al mur. www.facebook.com/líniesobertes. I encetem, com dèiem, aquesta segona hora que ens portarà fins les 9 del matí, en la qual tenim una nova edició del Música Lliure a càrrec de Vanessa Leiva. Després tindrem un repàs a l'agenda. I ens visitaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins les 9 del matí. I ara ja, moment de donar la benvinguda a Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, bé, bé, aquí, mira. Ja estem a dimarts, ja falta poc per divendres. I tant, hem de ser positius, oi? Sí, si no, quin remei ens queda, no? Doncs la Vanessa Leiva, que sempre ens porta música lliure, música que podeu descarregar de manera gratuïta i legal. La nova generació de la música. I tant, a través d'internet. Sí, sí, sí. Avui crec que ens portes un grup que és animadet, eh? Clar, és que jo pensava, a aquestes hores hem de posar algun animat, perquè si no ens anem a dormir tots. Sí. Us porto un grup que... Home, jo no diria que no, eh? Això d'anar a dormir ara. Bueno, però quan posi la música ja començaràs a ballar i ja no te'n voldràs anar vale, a dormir. Perfecte. Ja veuràs. Començaràs el dia amb energia. Com la Vanessa, que se'ns posa a ballar sobre la taula. I tant, cada dia. Cada dia, quan ve aquí, sempre. Avui us porto un grup que es diu que és de rumba urbana, o també alguns anomenen el punk fet amb guitarra espanyola i caixó flamenc. Déu-n'hi-do. Està molt bé. Sí, sí. Però ja veuràs que tenen una energia i una alegria impressionants. Posem la primera cançó, si vols, i així ja comencem una mica... A posar-nos en situació. Ah, exacte. En una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant i anar tirant, patada al cul, roba a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us en duia 4, el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort. Ja no tinc solució perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant i anar tirant, tirant, tirant i anar tirant, tirant, tirant i anar tirant, tirant, tirant i anar tirant. Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat, perquè sóc el gat rumbero. I em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Gat rumbero. Què et sembla? Ei, m'agrada, m'agrada. Sí, no? Tenen una energia? L'energia que no tinc jo avui la tenen ells. Bueno, així com penseu. Clar, no, però t'ho poses i realment t'animes una miqueta. Sí, sí, sí, i tant. Mira, el grup va néixer el 2003 amb el nom de Pegatina Sound System. Pegatina Sound System? Sí. M'agrada més la Pegatina, sí, simplement. Sí, van canviar el nom. Pegatina Sound System és una mica massa forçant, no? Sí. Quan l'Adrià i l'Ovidi s'ajunten amb en Rubén, que fins a les... El Rubén és el Pegatina, que li diuen. El Pegatina? Sí, per això neix el nom del grup. Que fins aleshores tocaven solitari i decideixen tirar endavant el projecte. Un any després ja duien més de 20 concerts a les esquenes. Déu-n'hi-do. I començaven a participar a festivals i a concerts de diferents punts de la geografia espanyola. Mm-hmm. A finals de l'any 2006 canvien el nom per La Pegatina. La Pegatina. Molt millor. I a principis del 2007 apareix el primer disc, que es diu El carrer, mm-hmm, que és l'òpera prima de La Pegatina. És un treball on es recullen 12 cançons i un bonus track, amb un estil que no acaba de ser rumba, però que promou i promet el ball. Sí. Mm-hmm. És un joc amb un joc i una frescura en un mateix producte. Vam fer un intent en aquest moment de buscar discogràfica, com fan tots els grups, no? Sí. Als seus inicis, però ningú estava preparat per gestionar el projecte, de manera que van dir, bueno, doncs fem-ho nosaltres mateixos. Mm-hmm, sí. I aleshores es van organitzar com una empresa amb departaments inclosos. Sí. I s'hi van dedicar plenament. Tot just entraven a la vintena d'edat i aleshores només eren 3 membres. Guitarra, caixó, flamenc i veu. 2 anys després, La Pegatina es presenta amb 7 components, de 3 a 7. Un directe produït per Gambeat, que és el baixista de Radio Bemba. Saps qui és Radio Bemba? Em sona molt. És el grup de... que li fa el suport al Manu Chao. Sí. Vull dir que porten un personatge darrere que també... Sí. Que els produeix el directe, que fan molt bon directe, realment. També tenen 4.500 còpies venudes del primer disc i 180.000 descàrregues d'internet. Home, déu-n'hi-do, 180.000 descàrregues d'internet. Sí, sí. I més de 250 concerts a la seva gira. Molt bé. Vull dir, déu-n'hi-do. Si vols posem la segona cançó, sí, que es diu Tomasín, sí, que és com una mena de premi pel seu amic Tomasín, que es diu, uh-huh, que és un personatge que coneix que existeix de veritat i que és el que els hi porta una mica tot el tema del merchandising, que està allà als concerts venent samarretes, ah, i això, i es diu Tomasín. Així que escoltem la segona cançó. Engominar, se pilla un orgasmo y en Catania está y donde va. la voz de lo despertaron. Y se dio cuenta que su avión ya había embarcado. Cigarro dejando tocar la guitarra. Tomasín, Tomasín. Tomasín, Tomasín. Es pot adaptar això, Davidín, Davidín. Per exemple. Es pot adaptar a qualsevol amic que tingui. Exacte. Està molt bé. Jo ja m'estic animant, no sé tu. Sí, molt. Sí, jo, eh? Molt, i tant. El 2009 preparen el segon treball discogràfic. Aquesta vegada amb la incorporació de l'acordió i la trompeta. El segon disc es diu Via Mandarina. I els seus concerts es caracteritzen perquè es basen en la interacció i en buscar la comunió festiva entre tots els presents. Sí. Busquen molta interacció entre el públic i realment el públic es dona i criden i, bueno, s'ho passen la mar de bé. El primer disc, al carrer, hi van col·laborar artistes com Che Sudaka, Gambeat o Manu Chao. En aquest segon disc, Via Mandarina, podem escoltar veus com De Callaus i El Puchero de l'Hortelano. A més, també fan dues adaptacions, de Màrtires del Compàs i del grup granadí Tatanka. Que jo crec que quasi comencen a ser més famosos, els propis Pegatina, sí. grups els que peten les actuacions. Sí, la veritat. I també, gràcies al seu agermanament amb el projecte Meninos i Menines de Rua de Brasil, han pogut comptar amb la participació del grup Eureka de Percussao, de percussió. Sí. Han fet aquesta cançó que es diu Mina Rua, que és pels nens que viuen a les faveles, i és un projecte per fomentar la cooperació i el companyerisme entre ells, i per infondre'ls i valors. Clar, els nens entren en un grup de música, s'ho passen la mar de bé i s'obliden una mica de tot el tema que tenen ells, pobres. Sí. Està molt bé. I a més, tots els drets, els beneficis que treguin d'aquesta cançó, Mina Rua, són per aquest projecte. Vull dir que també estan implicats en projectes socials. Si vols, escoltem aquesta cançó, Mina Rua. I tant. I aquesta la canten en portuguès, ja ho veuràs. En portuguès? Sí. A rua é um lugar onde podemos conhecer, aprender e nos comunicar. A favela não é um lugar bonito, às vezes não se mostra agradável, mas as pessoas tentam viver em conjunto. O mundo está dividido em várias ruas, onde a única distância é o dinheiro. Eu vou falar da minha rua onde moro, da minha rua, minha vila onde moro. Se a sua rua tem asfalto, se a sua rua tem nome, a minha não tem, a minha não tem. Se a sua rua é bonita, a minha não. Se a sua rua tem jardim, a minha não. La miña rua pasa gente, na sua choquena, na sua choquena. Passa gambe e passa gente. O viciado passa traje que me quente. E o traficante passa bem na minha frente. Na minha rua tem bom xixi, tem agito. Tem gente alegre, gente triste e inibido. Tem quem tem grana, quem tem gana e quem engana. Tem gente pobre e miserável. Muita gente é bacana. Joga, a gente dança. A gente brinca, a gente se diverte. Todo mundo chama a gente de moleque. Na minha rua tem um bando de pivete. Que sendo moleque se vacina, se diverte. A minha rua, a minha rua, a minha rua, a minha rua. A miña rúa? A miña rúa. Molt bé, molt bé. Mira, canten en castellà, en català, en gallec i en portuguès. Déu-n'hi-do. Els és igual l'idioma, que ells s'ho passen bomba, tu. I els hi fan passar bomba al públic, això és l'important. Sí. I han tocat a més a 8 països diferents, a part de tota Catalunya i a llocs d'Espanya, han tocat a Holanda, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia i a França. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ja la carrera que tenen aquests nois. Sí, és que tenen un bon rotllo que s'enganxa, no? Sí, sí, sí. A més, són molt responsables, que vaig llegir en una entrevista que ells quan fan una gira no beuen ni una gota d'alcohol. I són joves, eh? Ostres! Vull dir, estan allà molt bé, molt bé, molt conscienciats, que s'han de donar al públic quan surten. Ara t'explicaré 4 dades curioses del grup. Mira, van fer un munt de públic al Vallès, al principi de tot, gràcies als seus concerts improvisats a l'autobús N71 que uneix Barcelona i Granollers. Ostres! Passant per Montcada i Reixac, que és el seu poble natal. Sí. Vull dir, clar, és que ells s'ho van currar al principi. Ells van començar tocant els autobusos, el metro, tot arreu, fins que algú els hi va fer cas. Molt bé, sí senyor. Després també van arribar a ser finalistes del disc català de l'any 2007, sí, que van guanyar al final els Gossos, i també dels Premis Arc 2008, que al final van guanyar els Manel, vull dir, dos grups molt consolidats, sí, també. I també han venut 500 còpies al Japó. 500 còpies al Japó? Al Japó, eh? Ostres! Dir, molt bé, no? I l'última dada curiosa, que em va fer molta gràcia també, és que van anar a tocar a les festes de Santa Tecla de Tarragona gràcies a un grup del Facebook. Ostres! És que internet mou el món. Sí, sí. Mou el món avui dia. Sí, sí, déu-n'hi-do. Ara mateix estan fent el tour del 2010, que es diu Mira que mira tour. Sí. I pels que hi vulguin anar, només els hi queda un concert, o sigui que, doneu-vos pressa, és el 30 d'abril a la Sala Club de Mataró. Molt bé. Doncs... tota la informació de la pegatina la tenim a la seva web, www.lapegatina.com, és molt senzillet. Fàcil aquest cop. I, bueno, us deixarem amb l'última cançó que ha fet amb The Callaus, que es diu A l'Osque. I res més, això, que us animeu a fer un grup, perquè ja veieu que amb moltes ganes i molt d'esforç es pot aconseguir. Es pot aconseguir. Si algú vol que li fiquem la seva música en aquesta secció, que ens enviïn un correu a Línies Obertes, i de cas farem un mail també per aquesta secció. Sí. I així, qui vulgui participar, qui vulgui donar-se a conèixer, des d'aquí li donarem una mica també l'empenta. Perfecte, doncs, Vanessa Leiva, moltes gràcies per haver-nos portat avui la pegatina. La pegatina, que a més, els oients, suposo que entrant al seu web poden trobar per descarregar... Sí, sí, sí, es descarrega.

Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. En aquests moments, 9:15 del matí, continuem a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I és moment de donar la benvinguda als amics que ens porten la defensa animal aquí al programa. Per això tenim la Lliga de la per la Protecció d'Animals i Plantes, que col·labora amb nosaltres i que ens parla de temes molt i molt interessants a l'entorn de la defensa animal. Donem la benvinguda al nostre amic, a l'Enric. Bon dia. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs, Enric? Molt bé. I vens ben acompanyat. Sí, sí, sí, com sempre, eh? Com sempre. Sí, sí. Ens portes avui a l'Ariadna Massip. Sí, exacte. L'Ariadna és una noia que va començar, bueno, fa uns anys com a voluntària nostra. Després, pues, per uns temes personals, va tindre que deixar de pujar, però va adoptar una de les nostres gosses. Llavors, pot ser un bon exemple, pues, del que hem parlat alguna vegada, de la gent que comença allà, pues, bueno, per una mica per curiositat o per ajudar una miqueta, després es va implicant. I hi ha molta gent, que molts voluntaris, que al final, pues, acaben enduent algun animal, pues, que creen algun vincle o que els agrada, o bueno, pel motiu que sigui, no? I és molt habitual això. Llavors, en el cas d'ella, és un cas especialment interessant i que a mi, bueno, m'ha fet molta il·lusió que pugui vindre, perquè es van portar una gossa que es diu Milagros, sí, que va ser un cas d'un rescat que va fer Fada, pues, pel Pirineu. Bueno, va rescatar aquesta gossa i el seu company, el Fènix, i era un cas bastant dramàtic perquè, bueno, va ser d'un senyor que portava els gossos lligats amb un cotxe, amb un 4x4, em sembla recordar, i, bueno, anava per una carretera allà amb els gossos lligats i més o menys arrastrant-los, directament arrastrant-los per terra, i, bueno, els Mossos d'Esquadra el van parar i, bueno, en fi, van avisar a Fada els va recollir, els va portar al refugi. Tots dos van arribar en molt males condicions. És un cas que potser es va comentar a l'Animalada, l'última edició d'Animalada. Va sortir als diaris i es va fer una miqueta de difusió d'aquest cas. Sí, sí, va ser un cas molt bèstia, les fotos eren molt, molt bèsties, sí. I el Fènix va arribar molt, bueno, superprim i amb moltíssimes ferides, que, de fet, bueno, va tirar endavant de miracle. I la Milagros també va arribar en molt males condicions, i a sobre, quan va arribar allà a la Lliga, al cap de poc anem a veure que estava embarassada. O sigui, Déu-n'hi-do. O sigui que ho tenia tot, la pobra. I llavors, bueno, va parir allà la protectora. Encara hi ha un cadell d'ella, la Nita, que encara està allà la protectora, pues, esperant que algú l'adopti. I llavors, pues, bueno, quan ella va decidir emportar-se la Milagros, pues, ens va fer tots molta il·lusió. A més, anava amb un altre gos. I a sobre, sí, amb el cas d'ella, si vols, ja pots parlar amb ella d'això, pues, també, poc després d'adoptar-la, va quedar embarassada, amb la qual pues, bueno, el típic tema d'embarassos i gossos o gats, que hi ha molta psicosi sobre el tema i hi ha gent pues, que ho veu incompatible, pues, bueno, ella et podrà dir que són tonteries absolutes i que perfectament es pot portar un embaràs i tindre un criu petit i tindre animals a casa. Doncs t'agraïm molt, Ariadna, que estiguis amb nosaltres, sobretot a més perquè sabem que ets mare. Hola, bon dia. I és complicat això de compaginar horaris. Bueno, tu has d'anar organitzant, però amb tot et pots arreglar bé. Tu, com comentàvem, has estat voluntària durant molt temps a la Lliga. Sí. Eres una voluntària assídua, que hi anava cada quant temps, més o menys? Jo procurava pujar un parell de cops a la setmana, un com a mínim. Sí. I, si podia, dos. Per què et vas decidir a adoptar a la Milagros? Pues mira, va ser com un fletxazo, per dir-ho així. Però la veia allà, estava, la veritat és que estava molt, tenia moltes ferides, tenia molta por, i clar, pensava jo que entremig de tants animals, l'atenció, aviam, que si hi hagués una persona que pogués estar només per ella, sí, es recuperaria abans. I mira, quan te la vas emportar a casa, en quin estat estava? Com estava? Estava... Bueno, tenia una ferida encara aquí al pit, en carne viva. Sí. Que, clar, allà se la rascava, se li anava obrint. Llavors, quan ens la vam endur a casa, clar, les cures són més constants. Sí. I fins que li va cicatritzar, però va costar, tot i estant a casa, li va costar. Quant de temps va necessitar per recuperar-se... Físicament? Físicament, ben bé, 3 o 4 mesos. 3 o 4 mesos de la vostra feina intensiva, cada dia fent-li cures. Sí. Déu-n'hi-do. Tot i així, sabent que tenia aquest estat, vas decidir portar-la a casa. Sí, sí, sí. No ho vas dubtar veure. A més, tu, si no ho tinc mal entès, tens un altre gosset. Ja el tenies en aquella època? Sí, ja el teníem. Llavors era doble feina. Sí, bueno, no és doble feina, eh? La gent que diu, oh, no, és que jo ja en tinc un. No, perquè és, o sigui, és la mateixa feina. La mateixa? L'has de treure a passejar. En pots portar un o dos. Vull dir, tenim dos mans. Sí. L'has de portar al veterinari, els pots portar els dos. Vull dir, la feina pràcticament és la mateixa. A més, parlem d'una cosa que havia estat molt maltractada. Com són els primers dies quan arriba a una casa després d'haver tingut... un amo que no la tractava bé, com són els primers dies en una casa, amb uns nous amos? Aviam, els primers dies era... clar, estava... tenia por, era desconfiada una mica, però a la que va veure que bueno, ostres, aquí m'estan cuidant, tinc un relax. Jo crec que els primers dies, sobretot, es quedava la veia com molt relaxada, molt relaxada. El nervi aquell que tenia i la por se li anava passant, a casa sobretot. El carrer és diferent, però a casa és... O sigui, amb la sensació que em va donar a mi, no? De relax, que es va relaxar. Sí. Es va... Quant temps fa ara ja que tens a la Milagros? 2 anys. 2 anys. I per una recuperació, allò que diguis, psicològicament, que vegis que ha tingut una millora fins més o menys estar una estabilitat, quant de temps creus que més o menys ha necessitat? Home, el... amb ella li ha costat perquè, o sigui, ella ha sigut desconfiada. Cada vegada que coneix a una persona nova, desconfia. Sí. I llavors, clar, li costa en aquest sentit. Però amb els que coneix és, bueno, és superdolça, és carinyosa, és agraïda, és... Suposo que això és una mica, després del patiment que ha tingut, és l'agraïment de trobar-se en un lloc que se sent estimada i veu que no li falta de res. No, jo crec que sí. I la relació amb l'altre gosset que teniu, com és? Ella s'ha fet molt, entre cometes, una mica dependenta d'ell. Sí. En el sentit de que si vas a passejar, per exemple, ella vol anar amb ell, sobretot a la ciutat. Si anem a la muntanya... ella passa d'ell, eh? Vull dir, ella és muntanyera. Però aquí jo m'imagino també que ella venia del Pirineu, que estava en un ambient rural. I el que és una mica és els sorolls de la ciutat, i això no ho acaba de... Li costa una mica més adaptar-s'hi. Sí, però si va amb tu o amb l'altre gos, no hi ha cap problema. és més, si quan anem a la muntanya, ja et dic, desapareix, eh? O sigui, et mira en plan, ei, que me'n vaig a donar una volta i al cap d'una estona torna, però tan tranquil·la. Mm-hmm. Suposo que potser tu ho veus més sovint, Enric, en els gossos que tenen maltractaments, que pateixen maltractaments. És més fàcil, potser, la relació amb altres gossos que no pas amb els humans? No, no, no. Sembla que depèn... no. Suposo que depèn molt del caràcter. Trauma o, sí, o de les circumstàncies concretes de l'animal. En general, el que sí que es nota, lògicament, és por a la gent. I, i són animals doncs, que venen molt espantats, que quan t'intentes acostar doncs, sempre reaccionen tirar-se enrere. Vull, clar, tenen sobretot molta... creen molta distància amb la gent i costa guanyar-te'ls, no? Amb els altres gossos, bueno, els hi costa menys, sí. Sí, perquè a vegades entren allà, doncs amb la gent costa tocar-los, però bueno, cada dos o tres dies veus que ja comencen a interaccionar amb els altres gossos. Sí. Quant de temps va estar a la lliga la Milagros? Més o menys des que va entrar fins que va anar a casa de l'Ariadna? Va entrar a l'octubre i jo me la vaig endur a l'abril, o sigui... Perquè, evidentment s'havia de fer el trànsit mesos, aquest de l'embaràs, com sempre ens explica la Cleidi, perquè pogués estar amb els cadells. Sí, sí, sí. Que sí, clar. No se'ls ha de treure fins vuit setmanes, crec recordar que... Sí, exacte, mes i mig, dos mesos. Que ens explica la Cleidi. Sí, sí, sí, sí, almenys perquè els cadells es puguin desenvolupar una mica i es puguin sociabilitzar també bé. Sí, sí. Un altre tema que parlàvem és que et vas quedar embarassada, Ariadna, sí, durant el temps que tenies a la Milagros a casa. I com es porta un embaràs amb un gosset a casa? Un gosset, a més, adoptat, que, bueno, que havia tingut una sèrie de problemes de maltractaments. Com es porta? Dos. Bueno, exacte, dos. No, doncs molt bé, molt bé. Perquè, vull dir, no hi ha cap tipus de problema. Em vaig informar, tant en el veterinari com en el ginecòleg, i em van dir que no hi havia cap tipus de problema. A nivell físic? Cap a nivell problema, físic cap, i a nivell psicològic. Jo crec que ella ho sabia, perquè a l'hora de jugar amb mi anàvem més amb cuidado. Sí. A l'hora, jo què sé, jo per exemple, després de dinar m'estiro una mica al sofà i ella venia amb mi, s'havia d'estar amb mi, que normalment a lo millor sí, a vegades venia, a vegades no, pues durant aquell temps... La veies allà com si em cuidés o... Sí, és curiós, tenen com una mena de sisè sentit que detecten això, quan una persona necessita una mica més de cura per part d'ells, és com, per exemple, els animals, que jo he vist casos d'animals que són molt bojos i quan s'apropen a una persona gran són molt més cuidadosos, és com aquest sisè sentit que tenen. Llavors, en el tema de l'embaràs, cap problema. Cap ni un. I després, un cop vas tenir que és un nen, una nena? Un nen. Que ara ha fet un any. Ara ha fet un anyet. Sí. Quina és la relació amb el nen? Ui, estupenda. Molt bé, molt bé. Has de pensar que els gossos, tant la Milagros com l'altre que tenim, van molt amb cuidado amb el nen. Quan el veuen, ell va jugar amb ells. I clar, té un any. Vull dir, estirades d'orella, estirades de cua. I no, que... O sigui, van molt amb cuidado amb ell, van molt en compte. Toleren tot el que no toleraria a una persona gran, potser. Doncs potser sí, Potser sí. Clar, suposo que l'identifiquen també, m'imagino, com un cadell. Com si fos un cadell, ells veuen els humans grans i els humans petits, i m'imagino que deu ser una mica com el seu instint també maternal, que els deu sortir en aquell cas. Jo havia vist casos també de ser una mica els vigilants dels nens, que estiguessin en una cuna, i els gossos al costat sempre, per si el nen o la nena feia un petit soroll, a la mínima ja estaven allà, i ja estaven avisant, ei, que està fent soroll. Era com venien a mirar-te i et deien, vine cap aquí, que fan també això, en el teu cas? Eren una mica... Amb aquest aspecte no tant. Ha sigut més ara, quan ha sigut el nen més gran, en el tema de jocs. Clar, ell ha començat a caminar, el meu fill ha començat a caminar agafant-se del llum de la Milagros. Sí. Vull dir, l'ha fet servir de correpassillos. I l'altre en aguantant, vull dir que no... Jo trobo que ve molt bé. I el nen va pel carrer o anem al parc i veu altres gossos i si vol acostar, vol jugar, riu. Quan veu gossos, riu. És que és un nen molt content amb aquest aspecte. Vull dir que jo crec que més aviat l'ha beneficiat que no l'ha perjudicat. I està molt sa, Vull dir que la gent que tingui recança en dir, ui, és que clar, amb els nens o m'he quedat embarassada, que no, que al contrari, jo crec que és molt beneficiós. Us arriben molts gossos i molts gats a la protectora de famílies que acaben de tenir algun nen, alguna nena, I que es desfan d'ells? Sí, sí, sí, sí, moltíssims. De fet, és una de les 4 o 5 causes més importants de l'abandonament. Especialment amb gats, per exemple, hi ha encara molt la psicosi de la toxoplasmosi, de que quan tens un gat a casa i et quedes embarassat, doncs, bueno, sembla que sigui automàtic que el nen pugui sortir malalt, i això no és així, perquè és, la majoria de casos de toxoplasmosi s'agafen per menjar carn crua que està mal cuinada i que tenen una infecció, i no pels gats. Perquè si un gat està ben cuidat i està net, doncs, bueno, no té cap problema. I a més, li pots fer una prova per comprovar si té la infecció i ja està. Vull dir, no. Hi ha molta psicosi, que a vegades la transmeten també els metges que tracten els pacients, no? Perquè tenen molta desinformació sobre aquests temes. I llavors, clar, la transmeten als pares i els pares, doncs, els agafa l'atac i sempre es fiquen amb el pitjor i, clar, és complicat canviar la idea aquesta, però sí, venen molts abandonaments per tema de, doncs, això pels gats, per exemple. I després per, bueno, per saturació de feina, perquè hi ha molts pares que quan es queden embarassats, doncs, sembla que ja el resta del món desapareixi, que siguin incapaços de mantindre un gos, per exemple, pel fet de que hi hagi un embaràs pel mig. I clar, això, hem de lluitar una mica i difondre casos com el de l'Ariadna, per exemple, que veus, bueno, l'Ariadna i molts més, evidentment, que és compatible una cosa amb l'altra, i no sols que és compatible, que es pot portar un embaràs, tindre un fill petit i tindre animals a casa, sinó que a sobre, com deia ella, és beneficiós. Exacte, és beneficiós la relació que s'estableix. Exacte, sensitivament, diguéssim, emocionalment, per l'animal i pel nen, doncs, és molt beneficiós pujar i créixer amb un animal. Inclús penso jo, sense ser un especialista, que a nivell de tema immunitari, doncs, també, perquè no deixa de ser, doncs, un element nou que normalment el nen no hi té contacte i que, entre cometes, diguéssim, li aporta un desenvolupament de defenses important al crio, perquè si tenim els nens amb la urna sense tocar la sorra, sense tocar no sé què, sense llapar no sé quantos, doncs, bueno, el sistema defensiu tampoc treballa el que tindria que treballar. I llavors, en aquest sentit, el tindre un animal a casa, doncs, també donar a l'ambient una sèrie de coses que fan que l'organisme del nen, doncs, també tingui que adaptar-se a aquells canvis i, per tant, es fa més resistent. Jo penso que, això, doncs, s'ha de tindre en compte, però bueno, és una feina que hem de fer tots, que hem d'insistir moltíssim a tota la gent sobre aquest tema i que també l'han de fer doncs, els metges, clar. Els metges han d'obrir-se una miqueta i tindre en compte, doncs, que les coses no són tan dramàtiques perquè tinguis un gos o un gat o un animal qualsevol a casa i que, bueno, que si hi ha un problema es pot solucionar i que majoritàriament no hi ha cap problema perquè es pugui passar un embaràs amb un animal. Un altre tema és, que ha sortit avui, és el tema dels animals maltractats. Us arriben molts casos a la Lliga? Sí, desgraciadament més dels que voldríem. I moltes vegades no sols és el maltractament físic, com el cas molt evident de la Milagros i el Fènix, aquest, doncs, a veure, ho veies claríssimament, sinó que a vegades és el maltractament per mal manteniment de l'animal, per tindre'l mal alimentat, tindre'l vivint en condicions dolentes, amb espais molt petits, molts gossos que a la millor, doncs, ni surten de casa, perquè sabem de gent que ni els treu a passejar, els té tancats al balcó o a casa, cosa que és il·legal i que és penalitzable. Però, bueno, hi ha molts tipus de maltractament, sí, hi ha molts animals que et venen així, que ho notes, no? Quan comences la relació amb aquell animal, notes que té desconfiança, que té por, perquè, bueno, no s'enfia de tu. Les experiències que porta d'abans, doncs, no són bones. Seguiu algun protocol específic per a aquests casos de gossos que tenen aquest maltractament? A veure, més que protocol, desgraciadament el problema de la nostra protectora i de totes és un problema d'espai. No tens possibilitat, doncs, d'aïllar tot el que tindries que aïllar i tractar individualment cada cosa. És una mica el que li va passar amb ella, no? Que la Milagros va arribar allà, se li feia tractament, però clar, tens 130 gossos per vigilar i clar, és molt difícil aconseguir que ella no es llepi les ferides o no faci aquest tipus de coses. A la que està en una casa i la controles ja individualment, doncs, la cosa millora molt ràpidament. Llavors, en aquests casos passa igual. El problema d'allà és, doncs, clar, que hi ha molts animals, no pots centrar la teva atenció en un sol i, per tant, doncs, la millora que pugui tindre aquell animal, doncs, és més lenta, lògicament. Millora, perquè allà està amb altres gossos, està en contacte amb gent contínuament i gent que s'estima l'animal, llavors, doncs, tot això l'animal ho va notant i a poc van millorant, però clar, en una casa, evidentment, aquest tractament seria molt més ràpid i molt més efectiu, està claríssim. Quan es dona un cas d'adopció d'un animal que té aquest tipus de, que ha tingut aquest tipus de patiment, es fa un seguiment especial? Quan feu el seguiment, feu un seguiment habitualment sempre de tots totes les adopcions? Sí, normalment els seguiments són sempre igual, l'únic que potser sí que hi ha casos puntuals que per la característica de l'animal o per lloc on va l'animal, el que sigui, potser s'insisteix una mica, o el que va comentar un dia la Maria Jesús, que a vegades es fa el presseguiment, diguéssim, se'n va abans de donar l'adopció al lloc, doncs, per veure si aquell lloc a la millor doncs, és adequat, o per exemple, perquè hi ha un gos que té molta tendència a escapar-se, per exemple, que salta valles, doncs clar, segons el lloc on vagi a parar, doncs, a la millor té moltes probabilitats de poder-se escapar fàcilment, no? Però bueno, en principi la preocupació és per tots els animals que surten per igual i s'intenta fer el seguiment doncs, de tots igual. Ariadna, abans parlàvem que, clar, ara tens el nen d'un any, no pots continuar de moment com a voluntària anant com anaves abans a la Lliga. Doncs no, desgraciadament no. Ho trobes a faltar? Sí, molt. Sí? Molt, i ho recomano a tothom. Es recomano a tothom de pujar i treure a passejar els gossos, perquè bueno, jo sempre baixava amb allò, com amb un d'això de satisfacció, sí, i molt bé, vull dir, perquè veus, arribes allà, veus un gos que està tancat amb una gàbia, amb aquella cara de per favor, treu-me, per favor, treu-me, i el treus a passejar, i primer surten una mica esbarats, però després el veus que està tranquil, olorant, i no sé, per mi és una satisfacció. Ho faràs quan puguis, sí. Quan vegis, tornaràs? Sí, sí, tant, a la que pugui. Portaràs el petit, suposo, també, perquè sí, conegui de prop sí. El món d'on va sortir la seva amiga Milagros. Sí, sí. Doncs, Enric, Ariadna, us agraeixo moltíssim sí, que... Una petita sí, cosa, sí, només sí, abans sí. d'acabar. No, només dic que ja que ve Sant Jordi el divendres... Sí. Un grup de voluntaris de la Protectora posarà una paradeta doncs, per vendre roses al carrer Astúries, al costat de la plaça del Diamant, sí. Està al costat del metro de Fontana, i bueno, si algú doncs, que ens escolta doncs, es vol acostar per allà, a part de conèixer els voluntaris, doncs, sí. Si pot comprar una rosa, doncs, ens farà una mica de donatiu. Doncs al carrer Astúries. Al carrer Astúries, al costat de la plaça del Diamant. Ja sí. Sabeu, tenim una cita divendres al carrer sí. Astúries per conèixer una mica més de prop els voluntaris i comprar aquesta rosa que ajudarà una mica per la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. I com dèiem sempre, també aneu-hi a la Lliga, coneixeu sí, sí, de prop és importantíssim. La tasca que es fa. Doncs us agraeixo moltíssim, Enric, Ariadna, que hagueu estat amb nosaltres, i d'aquí 2 setmanes ens trobem Perfecte. Amb més informació sobre la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes i la defensa animal. Molt bé, moltes que tingueu gràcies. Un dia. Gràcies a Adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. En los tiempos que vivimos de problemas de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida a todas esas personas que padecen un dolor, que tienen un problema crónico habitual. Y la campaña va dirigida a que estas personas nos conozcan la nueva tecnología de Club Natura, que ha conseguido llevar la magnetoterapia a las casas. ¿De qué manera? Pues con una aparatología médica de uso doméstico. La campaña lo que pretende es concienciar a las personas para que se animen a probarla, para que nos conozcan, porque sabemos que funciona. ¿De qué manera? Pues nosotros llegamos a sus casas y les ofrecemos la posibilidad de probarla gratuitamente con una sesión gratuita de magnetoterapia en sus casas. Y Esperanza, para los oyentes,

I un dia com avui, del 1941, naixia a Los Angeles, a Califòrnia, Ryan O'Neill, l'actor nord-americà. Propostes d'activitats pel dia d'avui. A les 7 de la tarda, a més gratuït, la Biblioteca Al Carmel reprèn el cicle de conferències Narra el Dors del Carmel amb el director de cine, guionista i escriptor David Trueba, al carrer Murtra, número 145. Una altra proposta, gratuïta des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, és a la Pedrera, al Passeig de Gràcia, 92, recerca en directe una fira que organitza el Parc Científic i mostra projectes punters i acosta la ciència a la gent. Tenim proposta cinematogràfica, projecció del documental Nelly Bly, La Vuelta al Mundo en 72 dies i la presentació a càrrec de José Antonio Muñoz, de dos llibres, d'aquesta pionera del periodisme. Serà a la llibreria Altair a 8:15 de la tarda. I el fotoperiodista José Zendón parlarà d'Àfrica Olvidada. Serà al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda, al carrer Ferrer i Guàrdia, número 6. I aquesta tarda, a les 7, al Corte Inglés de Portal de l'Àngel, Alfred Bosch presenta El camí de Bandama Vermell, una novel·la d'Alicia Gili i Sílvia Romero sobre els nens soldats en les guerres de l'Àfrica. I pel que fa al món de la televisió, avui cinema a la Sexta, El Guerrero número 13, a Televisió Espanyola, un programa especial, Desafío Champions, a 8:15 amb el Milà Barça, que també podreu veure retransmès a través de TV3 a partir de 10:15 de la nit. Abans, alguna pregunta més? Avui, Josep Cuní i Pilar Rahola. I als 59 segons de la 2, a 10:15 de la nit, avui debat sobre l'Estatut. Demà tornarem aquí a Línies Obertes, amb molt més a partir de les 7 del matí. Ara, de seguida, connectem amb serveis informatius, després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i Enrique García Corredera portarà a les 12 a la Torre de Babel. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.